Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Адам Глобус, сям'я. Дом, частка четвертая, дядька. Словы про дядьку моего Антона Кисяля. Эпопеи. Дядька Антон зачитывался толстыми книгами. Дюма, Купер, Шишков писали пригодницкие эпопеи для таких читачов, как наш Антон. И он брал важкий двухроманный том Фенемора Купера, клал на стол, а побач ставил высокий кубок с моцной и духмяной горбатой. Антон чытаў пра прыгоды непераможнага індзейца Чынгачгука вялікага змея, еў батон з яблычным павідлам і запіваў гарбатай. Захапленне раманамі прыйшло да Антона ад старэйшай сястры Ніны. Праўда, яна зачытвалася зусім іншымі пісьменнікамі, такімі як Дікінс, Бальзак і Заля. Кош. «Володя, возьми кош и занеси в палатку до солдат. Я собрала поесть. Сыр, хлеб, сало. Наш Анточек служить, может и он у якой палатцы сядить. Хай бы нехто и ему принес поесть. И у Карелии повинны быть добрые люди. Яны повсюль повинны быть. Иди». Баба Ядя дала мне кошик с харчами. Вельми аппетитно выглядали у им свежие гурки. Пёры цибули, собранные у пук, гляделися шиковно побач с мармурово-белыми вараными яйками. Исти до чужих солдат мне зусім не хотелося. Третий день за городом, на скрыжаванні, каля шашы Минск-Брест, стояла великая брезентовая палатка. У ёй жили четверо войскоўцаў и шли в ученні. Одного разу по нашей улице у ночи проехали танки, земля дрыжела. У бабиным буфете позвонивал шкляный посуд. Выйти на улицу и поглядеть на танки сблизку никто из наших не рызыкнул. «Покажи, покажи, что у кошику?» Солдат поперекладал собранное бабой Ядей и сказал нечаканное: «Не возьму, нам тут девки всяго понаприносили, мы и за месяц не з'ямо. Неси все до дому, скажешь батькам дякуй». Сыходить я не спешался, было крыўдно за бабу Ядю, якая собрала гэткий прыгожий кошик для солдат, сбирала, як для нашего Антона, а яны не взяли. Почакай, солдат схаваўся у палацы, а праз хвіліну выйшаў с поўнымі жменями дорогих шоколадных цукерок. «Вось табе шоколад, за добрую службу!» Солдат высыпаў цукерки у мой кош. Коли Антон вернулся с Карелии, я попытался, ти приносил кто с Карелов солдатам поесть. Никто николи ничего не приносил, отказал былы помешник. Войско. Антон збіраўся паступаць ва ўніверсітэт, а потым перадумаў і вырашыў ісці служыць у войска. У той час былі паўсюдныя недаборы, бо хлопцаў, якія нарадзіліся ў час вайны, было зусім мала, а таму забіралі служыць на 3, на 5. Антона ў ваенкамаце сустрэлі з радасцю. Сказалі, што ён самы здаровы прызыўнік у Койданаве. Здаровага і вясёлага прызыўніка закинули служить помежникам на карело-фінскую мяжу. Антон служил у Заполярьи. Там нават горелка замерзала так, что у бутельцы с ледом заставалася ваткім одно яечко спирту. Антон рассказывал, что на мяжи ловили перебежчиков. Усіх их называли бандитами и расстреливали без суда и следства. Калі маладыя салдаты не хацелі страляць у людзей, тады гэтых непаслухмяных салдат прымушалі закапаць бандыта жыўцом. Раз закапаеш жывога чалавека ў зямлю і наступным разам страляеш так, каб забіць, бо гэта больш гуманна і не так страшна, як жывога пад зямлёй пакідаць. Ахова мяжы на далёкай і чужой поўначы праходзіла для Антона складана. Там ён і цяжкае раненне атрымаў. З напарнікам і аўчаркай Антон бег за бандытамі. Лейца, якой напарнік стрымліваў сабаку, заслізнула ў расколіну і захрасла ў ёй. Пакуль напарнік вырываў з расколіны лейцу, Антон бег за бандытамі адзін. Бег і наляцеў на нож. Бандыт схаваўся за дрэвам, прапусціў Антона наперад і напаў на яго са спіны. Вялікім ножом ён парэзаў Антону бок. Бандытаў не выратаваў той крывавы напад. Іх упалявалі і пазабівалі. Антона ўзнагародзілі гадзіннікам і адпусцілі ў адпачынак ажно на цэлых 10 дзён. Казытка. У дзяцінстве мяне, пэўна, як і ўсіх нас, прымушалі спаць пасярод дня. Былі спакойныя дні, калі я клаўся і хутка засынаў, а здараліся выпадкі, калі не спалася. Прыйшоў дзядзька Антон з войска ў адпачынак. Усе з ім гавораць не нагаворацца, усе яго слухаюць не наслухаюцца. А мне трэба ісці і класціся ў ложак. Сям'я сядзіць за сталом, а мяне праганяюць. Упарчуся, злуюся, ваўком пазіраю. Баба Ядзя кажа Антону, каб завёў мяне ў спачывальню і паклаў спаць. Антон вядзе мяне і гаворыць, што можа навучыць не баяцца казыткі. Все дзеці яе баяцца. Все адзін аднаму расказваюць, як бандюкі і кітайцы заказытваюць сваіх ахвяр да смерці. Не веру я Антону. Хацеў быў паверыць, але не верыцца. Ён прапановае паказытаць яго. Казычу не смяецца. Антон кажа, што трэба навучыцца трываць казытку. Ён казыча мае падэшвы, я трываю. Казыча па рэбрах, трываю. Нават казытку пад пахамі я ператрываў. Стаміўся ад напружвання і заснуў. Прачнуўся і адразу згадаў, што навучыўся трываць казытку. Сапраўды навучыўся на ўсё жыццё. Паравоз. Я з маці чакаў Антона на пероне. Ён вяртаўся з Карэліі, дзе служыў бясконцыя 3 гады. Зіма, чорна-сіні вечар, блакітны рыпучы снег. Залатое святло вакзальных ліхтароў, я страшэнна змерз. Маці прапаноўвала чакаць у вакзальным будынку, але мне хацелася стаяць на пероне. Нарэшце чорна-чырвоны паравоз прыцягнуў ланцуг зялёных вагонаў. З вагонаў неяк вельмі хутка насыпалася на перон процьма пасажыраў. У таўкатнечы і мітусні мы баяліся размінуцца з Антонам. Дарэмна баяліся, бо гурт салдат у жоўта-зялёных бушлатах нельга было не заўважыць. Маці закрычала на ўвесь вакзал: «Антон!» Адзін салдат спыніўся і азірнуўся. «Ён, Антон, вярнуўся, жывы!» Маці абдымала свайго брата і нават плакала. Я стаяў на снезе і чакаў. Я чакаў, пакуль дзядзька Антон скажа: «Які ты вялікі, мужчына!» З паравоза на перон ляцела белая пара. Антон развітаўся з салдатамі, і мы ўтраіх пайшлі праз марозны вечар на трамвайны прыпынак. Значкі. Калі Антон вярнуўся з войска, у яго на гімнасцёрцы было шмат розных значкоў. Эх, каб жа мне такіх значкоў на грудзі паначапляць, я быў бы самым шчаслівым хлопцам. Так я думаў, але сказаць пра тое Антону не наважыўся. Пра значкі сказаў Толік Кісель. Ён быў на 2 гады старэйшы за мяне і рашучасці меў больш. Толік ужо ў школу хадзіў, а я яшчэ ў садок. Барыс Ладаўшчук, калі прыйшоў з войска, дык параздаваў сваім хлопцам усе значкі з гімнасцёркі. Яны лёталі па вуліцы і выхваляліся, што ў іх ёсць вайсковыя значкі, а ў нас такіх няма і не будзе. Мы сказалі, што Антон вернецца з войска і падорыць нам свае значкі. Такую гісторыю Толік распавёў Антону. Той зняў з гімнасцёркі значкі і паначапляў нам на грудзі. Я быў такі шчаслівы, што ўсміхаўся, адкрыўшы рот. Так мяне і сфатаграфаваў Славік Александровіч. На здымку я атрымаўся з шырокай усмешкай, са значкамі на куртцы, але без пярэдніх верхніх зубоў. Дзед Бронік паглядзеў на маю зялёную куртку, абчапляную вайсковымі значкамі, і сказаў: «Табе можна ў войска не хадзіць. Усе ўзнагароды ты цяпер маеш». Папяросы. Толік Кісель скраў у свайго бацькі папяросу «Север», а я вытрас з татавай пачкі папяросу «Беламорканал». З папяросамі і запалкамі мы схаваліся за хлеў. Пакуль дарослыя за накрытымі сталамі балявалі, мы пускалі дым у сіняе вераснёвае неба. За пакурваннем нас злавіў дзядзька Антон. Ён сварыўся не столькі за крадзеж папярос, колькі за тое, што курылі мы каля складзенай за хлявом саломы, якую яшчэ не закінулі на гарышча. Каб не дай ты Бог, салома ўспыхнула, дык мог згарэць і ўвесь наш хлеў з кабанамі ды матацыкламі. Кабаноў было шкада па-сапраўднаму. Дараванне. Вэнджаны кумпяк смачнейшы за кумпяк засолены, таму і сабраліся нашы койдынаўскія мужчыны і паставілі ў казікавым садзе вежу вендлярні. Вырашылі 6 кумпякоў вэндзіць. 2 кумпякі прынёс Іван Мілько, 2 кумпякі прыцягнуў Казік Кісель і 2 даў наш дзед Бронік Кісель. Вэндзіць трэба доўга, некалькі дзён у запар, таму мужчыны напісалі расклад на 3 змены. Антону дасталася начная змена. Ён цэлую ноч падкідаў на вуголле ядлаўцовыя лапкі, падкідаў, а пад раніцу заснуў. Антон заснуў, а вяндлярня загарэлася. 6 кумпякоў пападалі ў вуголле і моцна абгарэлі. Што не згарэла, тое спяклося. 3 сям'і засталіся без вэнджаных кумпякоў. Антон страшэнна перажываў. Абяцаў Івану і Казіку адкупіць кумпякі. «Антачак, ды не еш ты сам сябе, згарэла сала, чорт яго бяры, выкармім мы новых кабаноў». Так мая баба Ядзя суцяшала сына. «Мама, паслухайце, што скажу. Віця Мілько не заснуў, Шурык Мілько не заснуў, а я, дурань слабавольны, заснуў у апошнюю ноч. Дзе справядлівасць? Каб п'яны быў, каб ператомлены чым, цвярозы заснуў». Крыўдна. Антон ледзь стрымліваўся, каб не заплакаць. Каб чаго кепскага з ім не здарылася, усе гаспадары абгарэлых кумпякоў сабраліся і вырашылі Антону дараваць за сапсаваныя харчы. Каму іншаму, можа, і не даравалі б, іншаму давялося б адкупляць кумпякі. Свінтус. Койдынаўскіх кабаноў мы называлі па-рознаму: дзюцькі, дзюдзі, кабаны, кабанчыкі, свінні. Дзядзька Антон казаў на самага вялікага «свінтус грандыёзус». Усё дзяцінства я быў упэўнены, што наш Антон сам прыдумаў для кабана такую манументальную мянушку. Нават паглядзеўшы камедыю нашага земляка Кандрата Крапівы «Хто смяецца апошні», апошнім, у якой той свінтус грандыёзус і нарадзіўся, я ўсё адно не паверыў, што сатырык Кандрат Кандратавіч вынайшаў грандыёзнага свінтуса сам. Нешта ў гэтай мянушцы ёсць праўдзіва народнае, надаўтарскае і не зусім каб тэатральнае. Пра свінтуса грандыёзуса добра казаць і жартаваць у хляве, дзе пахне свежым гноем, варанай бульбай і смалістым пілавіннем. Дошка гонару. Твары на дошках гонару такія афіцыйныя, што знаёмых людзей у іх цяжка пазнаць. У рэальным жыцці ў людзей твары зусім і не геройскія. Раней дошак гонару было шмат. На кожным прадпрыемстве, каля кожнай фабрыкі і кожнага завода стаялі стэнды з фотапартрэтамі герояў працы. Я асабліва не ўглядаўся ў перадавікоў вытворчасці, бо нікога са знаёмых іх тамака не было, нікога, акрамя майго дзядзькі Антона. Ён працаваў токарам на мотораремонтным заводзе. Яго гераічны фотапартрэт быў выстаўлены на вулічнай дошцы гонару. Калі я ішоў з чыгуначнага вакзала ў дзеда ў дом ці з дому бег на вакзал, дык абавязкова вітаўся з дзядзькавым фотапартрэтам. «Добрый дзень, Антон!» «Антон, добрый вечер! Не стану нешта нейкае казаць пра астатніх на дошцы мотораремонтнага, а дзядзькам маім можна было ганарыцца па-сапраўднаму. Токар ён быў адметны, каля станка і ногі згубіў. Ад штодзённага сямігадзіннага стаяння ў Антона пачаўся трамбафлебіт, а пазней зрабілася кепска з сэрцам. З завода давялося сыходзіць, фотапартрэт яшчэ нейкі час пакрасаваўся на дошцы, але потым яго замянілі іншым ганаровым тварам. Праца. Антон неяк хутка стаміўся ад жыцця. Хваробы напалі на яго з розных бакоў: ногі, сэрца, вочы. Давялося аформіць інваліднасць. Войска і завод высмакталі з нашага волата ўсе сокі. Ён занудзіўся, пачаў выпіваць. Аднойчы раніцай Антон пазваніў у дзверы маёй мінскай кватэры. Ад Антона моцна пахла віном. Мы пагаварылі, стоячы ў пад'ездзе, бо зайсці ў кватэру ён адмовіўся. Дзядзька папрасіў знайсці яму працу ў Мінску. Хацеў змяніць лад жыцця, збіраўся кінуць выпіўку. Я правёў Антона на чыгуначны вакзал і даў яму грошы. Ён спрабаваў адмовіцца, але ўсё ж забраў 20 даляраў на дарогу да станцыі Койданава. Працу ў Мінску для былога токара з інваліднасцю я не знайшоў. Шукаў, размаўляў са знаёмымі, прасіў. Ніхто не захацеў дапамагчы хвораму чалавеку, якому было за 50. Чаравікі. Доўга выбіраў, доўга прымерваўся, доўга разлічваў, як бы атрымаць максімальную скідку на чаравікі швейцарскай фірмы «Бейлі». Нарэшце намераў, выбраў з трох пар зручнейшую, праўда, зручнасць чаравікаў лепей называць зножнасцю. У зножных абновах іду я па мінскай вуліцы Багдановіча, а побач са мной крочыць мой дзядзька Антон Кісель. Я іду па ходніку, а ён па траве. Яна пад ягонымі ступакамі не змінаецца, трава нават не варушыцца. Разумею, Антон мёртвы. Ён даўно пакінуў наш малаўтульны свет. Чаму ён вярнуўся? Каб пераадолець няёмкасць гнятлівага маўчання, кажу: «Бачыш, я сабе ў Барселоне набыў швейцарскія чаравікі. Гады тры буду насіць. У мяне такія і раней былі. За 3 гады падэшва ўсё ж стерлася. Выдатныя чаравікі». Антон на мяне зірнуў праз тоўстыя лінзы акуляраў і кажа: «Я свае пантофлі 10 гадоў нашу не здымаючы, а яны ўсё як новыя. Як надзелі мне іх, ну ты ж разумееш, так і хаджу. падэшва не сціраецца зусім. Прачнуўся я, яшчэ сонца не ўставала з-за гары. Ад начной сустрэчы з дзядзькам у мяне ўзняўся настрой. Прыемна сустрэць, хай сабе і ў сне, чалавека, які цябе любіць. Надзейнасць. У мяне было тры дзядзькі: Антон, Сава і Ян. Сава і Ян – бацькавы родныя браты. Антон – зводны брат маці. Усіх сваіх дзядзькоў я паважаў. У Саве бачыў разумнасць і практычнасць. Ян быў рамантыкам і вандроўнікам, Антон – сама надзейнасць. Антон быў і самы блізкі мне, бо шмат чытаў, збіраў бацькавы і мае кнігі. Калі здаралася якая непрыемнасць ці трэба было перахавацца, я ехаў на станцыю Койданава ў Дзяржынск да Антона. Аднойчы пракурорскія пагражалі мне арыштам. Я перачакаў мітусню і тузаніну ў Антона. Было і такое, што маскоўскія і тульскія бандыты сачылі за мной, забівалі стрэлкі і вялі суворыя перамовы. Тады ўсё заробленае я хаваў у Антона. Яму можна было верыць, як верыш маці і бацьку. Антон браў з маіх рук пакунак і хаваў яго. Дзядзька нават не пытаўся, што ў пакунку, грошы, колькі іх там. Браў моўчкі, а калі разборкі з тульскімі і маскоўскімі бандытамі сканчаліся, ён вяртаў мне той пакунак. Не так і шмат людзей на свеце, каму ты можаш даверыць пакунак з грашыма, сабранымі на чорны дзень. У мяне быў такі чалавек, Антон з Койданава, надзейны родны дзядзька. Віншаванні. Дзядзька Антон заўсёды тэлефанаваў мне на дзень нараджэння. Здаралася так, што мы чулі адзін аднаго толькі раз у год. Я, каюся, ніколі не віншаваў дзядзьку з ягоным днём народзінаў. Ягоную сястру, цётку Рэню, віншаваў і віншую, бо так у нас склалася. Зараз сяджу і сам сабе пытанне задаю. Чаму я ніколі не віншаваў Антона? Было ж прасцей простага пазваніць і сказаць некалькі добрых слоў, сказаць, што я яго паважаю і люблю. Не званіў і не казаў. Паважаў і любіў, але ні разу яму пра гэта не сказаў. Сорамна. Асабліва цяпер, калі ў сацыяльных сетках я штодня віншую шмат самых розных сяброў, знаёмых і фрэндаў. Віншую людзей, якіх нават у рэальнасці ніколі не бачыў. Новы час, новыя павевы ў этыкеце. Добра, што чалавек можа атрымліваць процьму віншаванняў на свой дзень нараджэння. Трэба будзе Антону кветкі на магілу занесці. Скончыцца зіма, вясною ці летам паеду ў Койданава і занясу Антону кветкі, васількі. Антон заўсёды любіў васільковы колер. Рэня любіла чырвоны, а ён васільковы. Тётка. Словы пра цётку маю Рэню, Рэгіну Браніславаўну Сахарцаву з Кісялёў. Кофа. Яна так і казала. Кофа. Зняважлівасць была непадробная. Усіх, хто п'е свой кофа, мая цётка Рэня не паважала. Сядзяць, нічога не робяць, цэлымі днямі п'юць свой кофа. Так яна казала пра сваіх суседзяў з другога паверха, пра грузін. Рэня жыла на трэцім. Праз вуліцу пад гастраномам збіраліся папіць кавы таксісты з усяго Сочы. З трэцяга таксісты з кубкамі гарачай кавы глядзелі як на далоні. З раніцы да ночы, зімою і ўлетку яны тут стаяць і п'юць свой кофа. Таксі выклікаеш і можаш паўгадзіны чакаць, а яны будуць стаяць і піць свой кофа. Так, быццам іх ніхто і не выклікае, ніхто не чакае. Так тётка выказывалася пра таксістаў. Каву Рэня варыла добрую, моцную, сыпала, не шкадуючы ў турку, варыла на маленечкім агні няспешна. Часам у памяці ўсплывае высокі голас Рэні. «Валодзя, ідзі пі свой кофа! Я зварыла!» Стужкі. Калі Рэня пайшла ў 11 клас, у яе былі чырвоныя тоўстыя агульныя сшыткі, цэлы стосік чырвоных сшыткаў. Хацелася вырасці, пайсці ў школу дзеля таго, каб і ў мяне завяліся на стале чырвоныя сшыткі, у якіх можна пісаць, маляваць і чарціць. Акрамя чырвоных сшыткаў былі яшчэ ў Рэні рознакаляровыя шаўковыя стужкі. Яна іх заплятала ў доўгую светларусую касу і завязала на канцы касы ў бант. Мець ружовыя, белыя і бэзавыя стужкі таксама хацелася, але гэта ўсё лічылася дзявочым, і хлопцу пра іх, пра такое, і гаварыць і марыць было сорамна. Мо таму сшыткаў я сабе пазней накупляў, а шаўковых стужак ніводнай так і не набыў. Саплівасць. Рэня мне казала, каб не абураўся чужымі дзецьмі і не асуджаў іх за хібы ды заганы, бо свае могуць быць менавіта з рыхтык такімі ж заганамі. У маладосці Рэня не любіла саплівых дзяцей, нічога больш гідкага за дзіцячы нос з зялёным смаркачом яна і прыдумаць не магла. Вінаваціла ў саплівасці, смаркатасці і карэлай мурзатасці яна, канешне ж, бацькоў. Не глядзяць, не лечаць, не любяць. Яна будзе сваіх любіць, глядзець і калі што лячыць. Так і было. Рэня любіла і Дзіму, і Вольгу, глядзела іх, лікавала, а яны ўсё адно праходзілі да гадоў 5 з саплёю пад носам, а то і на шчаце. Вяселле. На вяселлі ў тёткі Рэні я не быў. У дзядзькі свайго Антака быў і гуляў, таму і вяселля Рэні чакаў. Яно было далёка, на беразе Чорнага мора ў горадзе Сочы. Хто б мог падумаць, тётка вучылася ва ўніверсітэце на беларускім філфаку і збіралася выкладаць нашу мову і нашу літаратуру. Ніякіх марскіх узбярэжжаў не праглядалася. А тут прапанова. Чытач з мамінай бібліятэкі Жора папрасіў пазнаёміць яго брата Гену з прыстойнай дзяўчынай. Гену пазнаёмілі з Рэняй. Смехам жартам яны пазнаёміліся. Рэня з'ездзіла ў Сочы, прастудзіла вуха ў цягніках і вярнулася з прапановай пайсці за Гену, маладога кухара з прыморскага рэстаранчыка. Праз пару месяцаў Рэня з'ехала з Мінска ў Сочы назаўжды. Адтуль яна прыслала нам вясельны здымак і запрашэнне прыязджаць на бераг Чорнага мора ў любы час. Мандарыны. Штогод пад каляды Рэня прысылала ў Койданава скрынку абхазскіх мандарынаў. Як ні дзіўна, але мандарыны, пазагортваныя ў газеты, даходзілі і ўпрыгожвалі навагодні стол у бабы Ядзі і дзеда Броніка. Хто-хто, а Бронік кісель любіў сваю дачку Рэнічку моцна, перажываў за яе, шкадаваў, што з'ехала ў далёкі свет незваротна. Разам з Бронікам я насіў на пошту скрынкі з-пад мандарынаў, у якія мы запакоўвалі койдынаўскія прысмакі, маністы сушоных баравікоў, слоікі з малінавым варэннем, кавалкі паляндвіцы ды сушаныя на печы грушы. Бухгалтэрія. У Чарнаморскім Сочы выкладчыца беларускай мовы і літаратуры не патрабавалася, таму Рэня вырашыла займець якую-небудзь больш інтэрнацыянальную прафесію. З усіх магчымых адукацый выбрала бухгалтарскія курсы. Рэня старанна праходзіла на ўсе заняткі, а калі пачаліся іспыты, расхвалявалася. З яе мужам Генам мы праводзілі Рэню на іспыт, чакалі пад дзвярыма, пакуль яна здавала. Гулялі пад платанамі. Гена расказваў мне пра цяжкую службу на флоце. Ён праслужыў на Каспійскім моры простым матросам ажно 7 гадоў. Потым працаваў на пляжы выратавальнікам, а пазней вывучыўся на рэстарацыйнага кухара. Рэня навучылася на бухгалтара, здала выдатна ўсе іспыты і ўладкавалася працаваць у сваё домакіраўніцтва. Там і працуе больш за 40 гадоў. Калі пачыналася першая чачэнская вайна, у доме кіраўніцтве ўсім надзейным людзям раздавалі зброю. Рэні прапаноўвалі пісталет. Не ўзяла. Білеты. Для мяне галоўнае было назбіраць грошай на білет да Сочы. Нешта давала маці, яна большасць давала. Нешта браў у таты, нешта сам падзарабляў. У Сочы мне грошы былі без патрэбы. Мора, сонца, пальмы і абеды са сняданкамі ды вячэрамі мне выдаваліся там за проста так. Усё мне давалася, бо ў Сочы тётка Рэня. Жыў я ў яе, білет Сочы да Мінска купляла Рэня. Так бывае. Цябе любіць тётка, яна жыве каля самага чорнага мора, і таму тваё юнацтва праходзіць каля сініх хваляў, па якіх праплываюць белыя параходы. Цукровасць. З усіх сахарцавых, каго я ведаў, лепш за ўсё прозвішча падыходзіць Рэні. Бацькоўская кісель і матчына Александровіч ёй пасавалі значна горш за салодкае сахарцава. Яна заўжды была салодкая і белая, пудрана-цукровая, кандытарская, цукерачная. Яе все любілі так, як любяць здобную булачку, густа пасыпаную салодкай пудрай. Рэня нарадзілася, каб жыць у курортнай раскошы, дзе за вокнамі высунь руку і дастанеш гронкі вінаграду Ізабела. Рэня штодня ідзе на працу пад пальмамі і бананавымі дрэвамі. Рэня не любіць пякельныя пляжы і глыбокую ваду. Любіць субтрапічны цень з густым водарам з манліва-атрутнай магнолії. На вечаровы Сочы Рэня любіць глядзець са сваёй лоджыі, пад якой плыве і плыве райска-курортнае жыццё вялікіх імперый. Сястра. Аднаго разу, едучы з нашай станцыі Койданава ў Мінск, я і Рэня разгаварыліся са спадарожнікамі, маладымі хлопцамі са Стоўпцаў. Хлопцы хацелі пазнаёміцца з блакітнавокай і ружавашчокай апетытнай Рэняй, таму распытвалі ў мяне, хто яна, як яе зваць, дзе вучыцца ці працуе. Рэня загадала маўчаць. Я пасміхаўся, казаў абы што, сакрэтаў сямейных не выдаваў. А запомнілася тое падарожжа, бо Рэня схлусіла хлопцам, што яна мая сястра. Ёй школьніцы не хацелася называцца тёткай. Каменьчыкі. Рэню паклалі ў бальніцу, бо трываць вострае паколванне ў нырках было немагчыма. Зрабілі аперацыю. Рэня вярнулася з бальніцы моцна схуднелая, празрыста-блакітная. Стоячы ў лоджыі і гледзячы на чорнае сочынскае неба, Рэня сказала мне, што думала памрэ. Думала, так і канец. Боль быў невыносны. Пасля аперацыі стала лягчэй, боль пакрысе аціх. Доктар на памяць даў ёй марлівы вузельчык з яе камянямі. Рэня паказала мне свае камяні, развязаўшы марлівы вузельчык. Гладкія каменьчыкі, а калолі так, нібыта яны ўсе з шыпоў, як вожыкі. Спакой. Усё вялікае чарнаморскае лета ў Рэні таўклася і таўчэцца процьма людзей. Сваякі, знаёмыя, знаёмыя сваякоў, знаёмыя знаёмых. Нехта прыязджае, нехта ад'язджае. Дзень прыезду і дзень ад'езду свята. У Рэні ўсё лета ў святах. Прыехалі папулы, сястра Гены з мужам і дзецьмі. Прыехаў Славушок, брат Гены з дзвюма жонкамі і адным дзіцёнкам. Прыехала Ніна, сястра Рэні з сынамі, прыехала Галя Стральцова, знаёмая Рэні з новым мужам, які зразумела не Стральцоў, прыехаў Анатоль, стрыечны брат Рэні з жонкай Аленай Атраховіч, унучкай байкапісца Крапівы, прыехаў Жора, брат Гены з жонкай і дзецьмі, сынам і дачкой, прыехаў, прыехала, поўны дом». Трохпакаёвая кватэра перапоўнена людзьмі, я сплю на лоджыі, хаджу праз пакой, дзе спіць Рэня з Генам. Ноччу заходжу ў пакой, а Гена на Рэні. Ціха прабіраюся на лоджыю. Ніхто нікому нічога не кажа. Мора. У першыя гады жыцця ў Сочы Рэня на пляж хадзіла. Пойдзе, згарыць, адпакутуе, зноў ідзе. Зноўку яе цукрова-белая скура робіцца малінавай. Муж, чалавек марскі, купаецца кожны дзень з сярэдзіны вясны да восеньскіх штормаў. Думаў, і жонка прывучацца да мора. Не. Рэня пакінула хадзіць на пляж, перастала купацца ў моры і загараць. Бывала, што цэлы год ні разу не сходзіць на мора ногі памачыць, ну пахадзіць каля яго, ну на хвалі паглядзець, прыбой паслухаць. Не. Беларуска – жанчына сухапутная, жанчына зямлі, жанчына палёў і лясоў. Вайна. Бацька Рэні, Бронік Кісель, прайшоў тры вайны. Ён вызваляў заходнюю Беларусь, ён прайшоў усю савецка-фінскую вайну, ён быў цяжка паранены на вялікай айчынай. Таму ў сям'і Кісялёў усе, як толькі маглі, пазбягалі патрапляць у зоны баявых дзеянняў. Спрабаваць уцячы ад вайны спрабавалі, але яна нібыта праследавала бронікавых дзяцей. Сын Антон быў цяжка паранены на савецка-фінскай мяжы, а Рэня пацярпела ад вайны ў сваім Сочы. У яе быў маленькі дамок дача ў гарах, ад гразевай лячэбніцы Мацэсты хвілін 40 пехатою. У тых мясцінах перахоўваліся дэзерціры часоў другой сусветнай. Я таксама думаў, што калі што якое, дык можна і перахавацца. Выдатная хованка была, бо гэтым разам вайна прыпаўзла з іншага боку. Яна спаўзла з гор. Баевікі спалілі дамкі ліц славянскай нацыянальнасці. Дамы грузін і армян не чапалі. Мо таму, што ў мяне ёсць цётка Рэня, я ведаю дакладна, на якім баку стаю ў каўказскіх войнах. На баку ліц славянскай нацыянальнасці. Чорны соус. Маляваць соусам я ніколі не маляваў, але паспрабаваць хацелася. Канешне, я б з вялікім задавальненнем папісаў і алейнымі фарбамі, і акварэллю, толькі грошай у мяне хапіла на адну палачку чорнага соусу. У сочынскім мастацкім салоне я набыў соус і прынёс да Рэні. Сеў за стол і намаляваў сілуэт чалавека ў доўгім паліто і капелюшы, які ішоў праз арку. Соус маляваў, як кепская тлустая крэйда, крышыўся, на адзін невялічкі малюнак я скрышыў трэць палачкі. Увечары Рэня сказала, што ў яе чорныя пяты. Яна іх мые, а адмыць не можа. Чорныя пяты былі ва ўсіх, хто тады жыў у Рэні. Па кватэры мы хадзілі басанож, бо горача, бо падлога добра вымыты паркет. Так я даведаўся, што драбок соусу можа расцерціся і пакрыць даволі вялікую плошчу. Ім, калі напрактыкавацца, даволі зручна рабіць танальныя малюнкі, але я соус не залюбіў, бо як толькі яго бачыў, адразу згадываў чорныя пяты цёткі Рэні. Дзень нараджэння. Кажуць, нібыта кепска, калі чалавек нарадзіўся ў святочны ці перадсвяточны дзень. Нязгодны. Рэня нарадзілася 7 сакавіка ў краіне, якая шырока адзначала жаночы дзень, 8 сакавіка. Таму дзень нараджэння цёткі лёгка запамінаўся, таму я не забываюся штогод спытацца ў мамы, як там наша Рэня. Мама абавязкова віншуе Рэню з днём нараджэння па тэлефоне. Усе навіны, як добрыя, так і кепскія, я ведаю. Таму і лічу, што людзям, народжаным у святы, пашанцавала. Іх помняць, іх згадваюць часцей, іх не забываюць так хутка, як усіх астатніх. Кватэра. У блатным савецкім фальклоры горад Сочы фігураваў і меў вялікія каціроўкі. Знал бы прыкуп, жыл бы в Сочы. Мяняю Сочы на Чыкага. Вось так нерухомасць у Сочы прыраўноўвалася да амерыканскай. І калі мой стрыечны брат Віця Адамчык перабраўся ў Чыкага, я падумваў набыць кватэрку ў Сочы. Тётка Рэня, працуючы ў дома кіраўніцтве, валодала патрэбнай інфармацыяй і прапаноўвала дапамогу. І набыў бы я нерухомасць ля самага Чорнага мора, каб не вайна. На маіх вачах загарэлася Абхазія. Вайна была зусім побач з Сочы, за рэчкай Псоў. Тётка з сумам сказала, што ў Сочы лепей не прыязджаць. Размовы пра набыццё кватэры аціхлі, замяніліся размовамі пра пажары і бандытызм. Я памяняў Сочы на сейчас пад Барселонаю, а Чыкага на Вільню. Ружы. У Сочы Рэня пасялілася на вуліцы Руж. Яна пасялілася ў аднапавярховым дамку, дзе ўсе ўваходы ў пакоі былі наўпрост з вуліцы, прыбіральня таксама была на вуліцы, але гэта была вуліца Руж. Мыцца даводзілася хадзіць у лазню, але ж яна была зусім побач, там былі выдатныя душавыя кабінкі, вуліца Руж – пахла кветкамі магнолії і кветкамі, канешне, руж. У Сочы шмат руж, але вуліца Руж адна. На ёй і жыла моя тётка Рэня ў аднапавярховым дамку пад вялікай жоўтай чарэшняю. Кніга. Калі я жыў у Рэні, мне добра чыталася. Ёсць месцы, дзе добра чытаюцца кнігі. Так было ў доме на вуліцы Руж. Там я прачытаў самастойна сваю першую вялікую кнігу. Прачытаў раман Майна Рыда пра Ацеолу, правадыра індзейцаў з племені семінолаў. У доме пад жоўтай чарэшняю я захапіўся чытаннем. Я чытаў і пераказываў прачытаныя рэгіі сваёй любімай тётцы. Яна слухала, яна была ўдзячным слухачом.